إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ndugu zangu, hutuba ya leo inaelezea moja ya ibada ambazo Waislamu wengi wameiwacha ibada hiyo. Katika ibada mahjura, katika ibada iliyowachwa, ni ibada ya kutafuta ilmu hii ya kisheria. Hii ni moja katika ibada nyingi Waislamu tulizoziwacha, na ni katika ibada ambazo tunaidharau. Ibada ya kutafuta ilmu ya kisheria sasa hivi imeachiwa watoto. Watoto ndio ambao wanatakiwa wasome ilmu ya kisheria, ama watu wazima wao hawana haja ya kutafuta ilmu. Hii itikadi hii ipo kwa Waislamu wengi, kwamba eti kusoma ni watoto peke yao. Watoto ndio wanatakiwa wende madrasa wakasome elimu ya kisheria, lakini watu wazima wao wasisome elimu ya kisheria, wakati wao umekwisha. Ndugu zangu Waislamu, ibada hii ya ilmu ni katika ibada alizoziamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani kwa aya nyingi tu. Moja katika aya hizo ni aya ya suratu Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema fa'lam annahu la ilaha illa Allah, jua kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Hii ni moja katika aya na ni moja katika amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala zinazoamrisha jambo la ilmu, kwamba jua kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Aya hii alimamu al-Bukhari rahimahullah ameiwekea mlango maalumu, akasema unwani yake bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Huu ni mlango unaonesha kwamba ilmu kwanza, kabla ya kusema neno lolote la ibada na kabla ya kufanya kitendo chochote cha ibada lazima ilmu. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Je, Waislamu wengi wanafuata amri hii ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Je, tunasoma kwanza kabla ya kufanya ibada? Maswali haya lazima kila mmoja ajiulize. Je, ibada tunazozifanya tunazijua? Tunasali sala ile tumeisoma, au tunafanya ibada tu tunasali kabla ya kujua ibada hiyo ya sala? Je, tunahiji baada ya kuisoma ibada ya haji, au tunafanya haji kwanza kabla ya kusoma? hii ni kila ibada ndugu zangu wa Islam. Kila ibada. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Amri ya Allah subhanahu wa ta'ala ni ya lazima. Sio amri hii inawahusu watoto peke yao, ni amri ya lazima. Watoto na watu wazima na wazee, wanawake kwa wanaume, ni amri ya lazima ya kila Muislamu. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Ndugu zangu Waislamu, wengi katika Waislamu tunafanya kinyume. Tunaswali kwanza kabla ya kuisoma sala. Tunakwenda haji kabla ya tujaisoma ibada ya haji. Na ndio maana makosa mengi yanatokea kwa wengi Waislamu wanaosali na wengi wanaokwenda kufanya haji. Wanafanya ibada za makosa kwa sababu ya kutosoma. Ndugu zangu Waislamu, ilmu ni fadhila kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali mtu akipewa ilmu amepewa fadhila kubwa. Mtu Muislamu akipewa ilmu, akiwa anajua ilmu ya dini yake, akiwa anajua ibada zake, huyu amepewa fadhila kubwa. Jambo hili analishuhudia Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe aliposema, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira. Aba anampa ilmu anayemtaka, na anayepewa ilmu amepewa khairi nyingi. Yu'til hikmata man yasha, aba anampa ilmu anayemtaka, wa man yu'tal hikma faqad utiya khairan kathira, anayepewa ilmu amepewa khairi nyingi. Al-Imam Ibn Qutaiba akielezea aya hii, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, qal al-hikma isabatu al-haqqi wal-amalu bih, ni kuipatia haki na kuitekeleza haki, wa hiya al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih, na hiyo ilmu hikma ni elimu yenye manufaa na amali njema, wa hiya al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih. Na ndugu zangu Waislamu, ujumbe huu wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ambao ameutumiliza kwa umma, ujumbe huu unakusanya mambo haya mawili. Ar-risalatul muhammadiyya tajma'u hadhaini al-amrayn, ujumbe wa Mtume sallallahu alayhi wasallam unakusanya mambo haya mawili, al-ilmu an-nafi' wal-amalu as-salih. يقول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله سبحانه وتعالى جي أليمتمليزا متمواك بالهدى ودين الحق. الإمام السعدي رحمه الله كتك تفسيرياك يا إياهي قال أي العلم النافع والعمل الصالح. قال العلم الذي يهدي إلى الله ويهدي إلى دار كرامته ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق ويهدي إلى مصالح الدنيا والآخرة. الإمام السعدي رحمه الله أكيلزي علم النافع. Elimu yenye manufaa ni ile inayoongoza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni ile ambayo inampelekea mtu kwenye nyumba ya utukufu pepo. Ni ilmu ambayo inamuongoza mtu kwenye amali nzuri na tabia nzuri. Ni ilmu ambayo inamuongoza mtu kwenye maslahi ya dunia na akhira. Al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Ndugu zangu wa Islam, Ilimu ndiyo kiongozi wa amali. Al-ilmu al-shari'i huwa dalilu li ayi amalin, li kulli amal. Kila amal muongozo wake na kiongozi wake ni ilmu. Huwezi ukafanya amal bila ya ilmu. Huwezi ukasali bila ya ilmu. Huwezi ukafanya haji bila ya ilmu. Kila ibada kiongozi wake na muongozo wake ni ilmu. Idhan al-ilmu huwa dalil li ayi amal. Ilimu ndiyo dalili ya kila amal. Fi qawlihi ta'ala, tabaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hapa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-Imam Al-Fudail ibn Iyad akifasiri aya hii liyabluwakum ayyukum ahsanu amala qal akhlasahu waswaba. Akifasiri ahsanu amala ay akhlasahu wa aswaba. Qila ya Aba Ali ma akhlasuhu wa aswabu. E Abu Ali, nini maana ya akhlasuhu wa aswabu? Qal innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal illa idha kana khalisan sawaba. Qal wal khalis ma kana lillah was sawabu ma kana ala sunnah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ameumba mauti akaumba uhai ili akupeni mtihani, nani katika nyinyi ni mzuri wenu kwa amal. Al-Fudhail ibn Iyad akifasiri ahsanu amala qala akhlasahu wa aswaba, ni ile amali ambayo ina ikhlas na ina sawab. Alipoulizwa ma akhlasuhu wa aswabu, nini maana ya akhlasuhu wa aswabu, akasema innal amal idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amali ikiwa ni khalis, inafanywa kwa ajili ya Allah na haiko sawab, haifanywi ndani ya mafundisho ya Mtume SAW, haiko katika sunna, amali hiyo haitakubaliwa. Wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Amali ikiwa katika sunna lakini haina ikhlas, pia haikubaliwi mpaka iwe ni sawab na ina ikhlas. Mpaka iwe ina ikhlas na iko sawab, ni ya Allah, imefanywa kwa ajili ya Allah na imefanywa kwa sunna, hii amali hii ndio itakubaliwa. Ndugu zangu wa Islam, mtu hawezi kutekeleza masharti haya mawili mpaka kwa ilmu. Hawezi kuwa na ikhlas, hawezi kuwa na mutabaa illa bil ilm. Fal ilmu huwa dalilu ala al ikhlas wal ilmu huwa dalilu ala sunna. Ilmu ndiyo dalili, ndiyo kiongozi wa ikhlas, na ilmu ndiyo kiongozi wa sunna. Kama hujui sunna, utatekeleza vipi ibada ya sunna? Lazima usome sunna ni ipi ndio utatekeleza. Idhan al ilmu huwa dalilu ala sunna wal ilmu huwa dalilu ala al ikhlas. Ndugu zangu wa Islam, mtu anahitajia zaidi ilmu kuliko hata chakula. Kila mtu anahitajia ilmu kuliko hata chakula. Chakula mtu anaweza kula mara moja, mara mbili kwa siku peke yake na akaishi. Mtu anaweza kula mara moja tu, mlo mmoja asubuhi. Kuna watu wanapiga sima kilo moja, mtu mmoja asubuhi mpaka asubuhi nyingine, anaishi. Lakini ilmu ni kila wakati, biadadi anfasi linsan. Maneno haya ameyasema al-Imamu Ahmad rahimahullah aliposema annasu ahwaju ila al-ilmi minhum ila at-ta'ami wash-sharab. Watu wanahitajia zaidi ilmu kuliko wanavyohitajia chakula na kinywaji. Fa inna at-ta'ama yuhtaju ilayhi fil yawmi marratan au marratayn, kwani chakula kinahitajiwa kwa siku mara moja au mara mbili. Lakini wal ilm yahtaju ilayhi au yuhtaju ilayhi fi kulli waqtin, ilimu inahitajiwa kila wakati. Kila wakati mtu anahitajia ilmu. Kwa hiyo watu wanahitajia zaidi ilmu kuliko hata chakula. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد katika kuelezea fadhila za ilmu hii ya kisheria ni kwamba ilmu Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume wake kwa wahi lakini pia kwa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha mitume wake kuliko wengineo kwa wahi lakini kwa ilmu pia ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu mitume wake kwa ilmu kila mtume amemsifu kwamba ana ilmu يقول الله سبحانه وتعالى في حق آدم عليه السلام وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم الله سبحانه وتعالى بعد يكون فندش نبي آدم كلا كتو مجينا يكي كلا كتو نجينا لكي أكواوليز ملايكة جي منجوة ممهايا قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إذ آدم وفندش وإلزي مجينا ياو فلما أنبأهم بأسمائهم ألبوا إلزي مجينا ياو قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ملائكة ولبوا فضل ذا آدم كعلم ديبوا ككير فضل ذاك بسبب الله سبحانه وتعالى من بعلم يكجوا مجينا يكلا كتو ملائكة ولبوا فضل هزو ذا آدم كعلم Malaika wakakiri fadhla za Nabii Adam alayhi salatu wassalam. Wa hakadha qala Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyhi Ibrahim alayhi salam inna Ibrahim kana umma qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين إبراهيم لكون أمة كيونغوز إن إبراهيم كان أمة إبراهيم لكون أمة واسمع علماء أنت هاين أمة إسبقوا أكسان علم نعمل ندعوة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله من يكمتي أولا كم ينكي الله shakiran li an'umi wenye kushukuru neema zake ijtabahu Allah amemkhitari wa hadahu ila siratin mustaqim akamuongoza kwenye njia iliyonyoka ilm wa hakadha qala Allah subhanahu wa ta'ala li nabiyyi Yusuf alayhi salam wa lamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin alipobaligh tukampa hukumu na ilmu na hivyo hivyo ndivyo tunavyowalipa watu wema wa hakadha qala Allah subhanahu wa ta'ala linabiyhi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa anzala Allah alayka alkitaba wal hikma wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlu Allah alayka 'azima wa anzala Allah عليك الكتاب والحكمة الله مكترمشي قرآن سنة وعلمك ما لم تكن تعلم أكاكفنش مامو أمبايو هكوونا يجوا علم وكان فضل الله عليك عظيما فضل ذا علم لقزانك وإسلام وهيو نواجب وكيل موجة كتك وإسلام كتفت علم نكجوا إبادة ذاك لزنفن ذيب na kujua miamala yake ya kidunia inafanywa vipi. Yoyote anayetaka saada, furaha ya duniani na akhera lazima awe na ilmu, ndugu zangu Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, nikisema hivi, mwaka mpya wa masomo umeanza. Mwaka mpya wa masomo 1443 na 44 Hijiria umeanza katika mwezi huu. Ni lazima kila mzazi ahakikishe amempeleka mtoto wake madrasa kwa ajili ya kusoma dini yake. Ni jambo la lazima. Katika haki za watoto kwa wazazi ni watoto kufundishwa dini. Mtoto usipompeleka madrasa katika utoto wake, lini utampeleka akiwa mkubwa? Ndugu zangu Waislamu, lazima wazazi wawapeleke watoto wao madrasa wakiwa katika hali hii ya utoto. Wakiwa katika miaka 20-22 hawawezi wakamwamrisha mtoto yule. Ikiwa mtoto unamwogopa akiwa mdogo, akiwa mkubwa unamwogopa zaidi wewe mzazi. Kwa ni jambo la lazima kwa kila mzazi kumpeleka mtoto wake madrasa kwa ajili ya ilmu, pamoja na kwamba madrasa ya kwanza ya watoto ni nyumbani. Madrasa ya kwanza kabla ya kupelekwa madrasa nyingine, madrasa ya kwanza ni nyumbani. Wazazi wanatakiwa wawafundishi watoto wao. Wazazi wanatakiwa wawaamrishi watoto wao ibada. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, muru auladakum bisalati lisab' wadribuhum alaiha li'ashr. Waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa na miaka 7. Wazazi, hii ni amri ya lazima ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muru auladakum bisalati lisab', waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka 7. Wadribuhum alaiha li'ashr, wachapeni wakiwacha sala wakiwa na miaka 10. Nani katika sisi anayemwamrisha mtoto wake wa miaka 7 na kumchapa mtoto wake wa miaka 10 akiwacha sala? Nani katika sisi? Tunaona ni kumsumbua mtoto. Kumwamsha mtoto kusali alfajiri tunaona kwamba ni kumwadhibu na kumsumbua, lakini kumwamsha saa 10 kwenda skuli sio kumsumbua mtoto. Tunawaamsha watoto wanapokwenda skuli. Wewe unakwenda katika swala alfajiri, unaona mabasi, watoto katika mabasi, watoto wa Kiislamu wanasinzia na kulala ndani ya mabasi. Hakuamshwa kwa ajili ya sala, sala bado. Ameamshwa kwa ajili ya skuli. Wote tuko hivyo, ndugu zangu Waislamu wengi. Hii ni dharau. Hii ni kwamba tunadharau dini, tunadharau jambo la swala. Mzazi kwanza kabla ya mtoto. Kwa hiyo madrasa ya kwanza ya watoto ni nyumbani. Wewe mzazi una wajibu wa kumfundisha mtoto wako sala. Wewe mzazi una wajibu wa kumwamrisha mtoto wako kusali nyumbani. Lakini mtoto hajaona mzazi akiswali, ndio maana mtoto naye haamshi kwa ajili ya sala. Mtoto anaamshwa kwa ajili ya skuli kwa sababu mzazi mwenyewe hajasoma. Mzazi mwenyewe hajasoma madrasa. Mzazi mwenyewe haswali sala za jamaa. Wengi ni hivyo. Ndugu zangu Waislamu, watoto ni amana. Watoto ni amana, amana iliyo katika shingo zetu wazazi. Ikiwa hatutatekeleza amana hii, tutakwenda kuulizwa siku ya kiyama. Naam. Kwa hiyo wazazi wanawajibika kuwaamrisha watoto wao kwenda madrasa mwaka wa mpya umeanza, ndugu zangu Waislamu. Lakini pia sisi wazazi, sisi wazazi ndio lazima kubwa sisi tusome. Wazazi, tusiwaache watoto wetu, tukaamsha watoto wetu wenye madrasa na kuwashikia fimbo wenye madrasa. Sisi wenyewe hatujasoma wala hatuko tayari kusoma. Sisi wazazi tunafanya ibada ala jahal, kwa ujinga. Haitakiwi Muislamu kufanya ibada zako kwa ujinga. Muislamu unatakiwa ufanye ibada na huku unajua kwamba hii ndiyo sawa ibada yangu ninayofanya kwa ilmu. Ndugu zangu Waislamu, wazazi wengi hawako tayari kusoma dini yao, pamoja kwamba durusi zinawekwa misikitini. Masomo yanapofunguliwa katika madaris na misikiti pia inatoa durusi, misikiti kadhaa, sio yote, sio yote, lakini misikiti kadhaa ya wale ambao wako katika alal jadda, wao wanafundisha Waislamu misikitini kwa ajili ya wale watu wazima ambao hawana muda wa kwenda madrasa. Muda wao uko katika baina al-maghrib wa isha, ni muda wa kila mzazi kwenda msikitini kusoma dini yake. Lakini Waislamu tunavyofanya sivyo. Watoto wale waliokwenda madrasa wanaohudhuria durusi za msikitini pia ni wanafunzi wale wale. Watu wazima ni wachache tu wanaohudhuria katika durusi za msikiti, wakati zimewekwa kwa ajili yao. Durusi za misikitini zimewekwa kwa ajili ya watu wazima, hazikuwekwa kwa ajili ya watoto. Lakini watu wazima wenyewe hawako tayari kusoma, wako tayari kufanya ibada kwa ujinga, ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo ibada hii ya ilmu, ibada ya ilmu ni ibada ambayo ndugu zangu Waislamu tunaidharau, ambapo ni moja katika sababu za mtu kwenda peponi. Mtu kukaa baina al-isha'ain, unakaa unasikiliza darasa, thawabu ngapi unazopata? Ni thawabu ngapi unazopata umekaa unasoma dini yako msikitini baada al-isha'ain? Thawabu ngapi unazopata kuliko kwenda kuangalia mapicha na taarifa za habari ambazo wewe hata hazikuhusu? Kwa ndugu zangu Waislamu, tuzingatieni jambo hili la ilmu hii ya kisheria. Ni ilmu ambayo ni sababu ya kwenda peponi. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna, mwenye kufuata njia hali ya kutaka kwa njia hiyo ilmu, Allah humsahilishia njia ya kwenda peponi. Njia ya ilmu ndiyo njia nyepesi ya kwenda peponi kuliko kufanya ibada bila ilmu. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.